Süleyman ebni Davud'e semavidim. İlâ ahirul hadis. Sadaka Resulullah bîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi üzerimize olsun. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ahadisi şerifesinden bir miktarını şurada sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu için ve sair Enbiya-i Mürselin'in ruhları için ve cümle Evliyaullah'ın ve hasreten Ashab-ı Kiram'ın ve Ashab-ı Kiram'dan müteselsilen bize kadar gelmiş geçmiş olan cümle Sadat ve Meşayih-i Turuk-ı Aliye'mizin ruhları için, eserin müellifi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hocamızın ruhu için, talebelerinin yakınlarının ruhları için ve eserin içindeki hadis-i şeriflerin, bilgilerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan bütün alimlerin, ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescid-i şerife cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş cümle sevdiklerinin, yakınlarının ruhları için ve hayatta olan biz müminlerin de sıhhat, afiyet, saadet, selamet üzere yaşayıp Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat edelim. Şerif'in metnini daha önce okumuştum. Ubadet İbn-i Samit radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine ve Taberani'nin kitabında kebirinde mevcut olduğu üzere Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki Süleyman aleyhisselamın, Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselamın yüzüğünün taşı semavi idi. Bu yerin taşı değildi. Semavi, cennetten çıkmış bir taştı. Nasıl Hacer-ül Esved öyleyse, onun gibi. Ve ulkiye ileydi ve ekazehu. Ona verilmişti ve o da onu almıştı. Ve vada'ahu fi hatimihi, yüzüğünün kaşının içine koymuştu. Yüzüğüne taş yapmıştı onu. Ve kâne nakşuhu enallahu la ilahe illa ene Muhammedun abdi ve resulî. Üzerinde bir yazı vardı ki bu yazı, bu nakış şu mealdeydi: En Allahu la ilahe illa ene, ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur ve Muhammed benim kulum ve resulümdür yazılıydı. Yine Kurtubi'nin Cabir radıyallahu anh'ten, Cabir İbni Abdillah el-Ensari'den rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir başka hadis-i şerifinde, raviler farklı, Süleyman İbni Davud'un yüzüğünde La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazılıydı. Şimdi bu sözler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından bildirildiğine göre, bildirildiği takdirce haktır, gerçektir. Peki Peygamber Efendimiz asırlar sonra geldiği halde nasıl oluyor da Süleyman aleyhisselam çok önceki asırlarda yaşadığı halde onun ismi yazılı olabiliyor denirse, bunun cevabı şöyle olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz seyyidül evveline vel ahirindir. Bütün gelmişlerin, geçmişlerin, geleceklerin efendisidir, en üstünüdür. İnsanların en yükseğidir. Allah-u Teala Hazretleri bu kainatı onun yüzü suyu hürmetine yaratmıştır. Kainatın yaratılmasının hikmeti, gayesi, ileri gayesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen olmasaydın yerlerin gökleri yaratmazdım diye bir sözle nakledilir tasavvuf kitaplarında. Sen olmasaydın yerleri gökleri yaratmazdım diye. Şimdi bu işi şurada bırakıp da başka ayet-i kerimelerden delil getirelim ki Saf suresinde bir ayet-i kerimede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin isminin İncil'de zikredildiği bize bildiriliyor. Fetih suresinin en son ayet-i kerimesinde Tevrat'ta ve İncil'de Peygamber Efendimizin ve ümmetinin anıldığı bildiriliyor. İsmen Peygamber Efendimiz, işte şu isimde bir zat-ı muhterem gelecek diye Tevrat'ta, İncil'de ve hatta daha başka mukaddes kitaplarda yazılmıştır. Bu meseleye dini edebiyatta tefsirat meselesi derler. Yani Allah-u Teala Hazretleri daha önceki ümmetlere bizim peygamberimizin geleceğini, bizim ümmetimizi müjdelemiş, o gelecek diye. Hatta Abdülahad adını almış bir papaz var. Bu bizim asrımızın başında Osmanlı diyarında yaşamış. İran'da yaşamış, Fırat'ta yaşamış, İngiltere'de tahsil görmüş, İtalya'da yüksek tahsilini tamamlamış, yüksek bir papaz. Yani pek çok dil bilen bir kimse, Abdülahad Davud. Ondan sonra Müslüman olmuş, incelemiş Kur'an-ı Kerim'i. Arapça biliyor, Farsça biliyor, Süryanice biliyor, İbranice biliyor, Latince biliyor, Yunanca biliyor, İngilizce biliyor, Fransızca biliyor. Allame. İncelemiş, incelemesi sonunda efendim Müslüman olmuş ve İncil ve Salib diye bir eser yazmış. Yani işte 1910 artık yıllarında, senesini şu anda çok iyi hatırlayamayacağım, basılmış bizim bu İstanbul'da basılmış bastığı kitapta hülasaten diyor ki İncil müjde demektir. İncil o dilde, Yunanca'da müjde demektir. Müjde de Peygamber Efendimiz'i müjdelemekten ibarettir diyor. Yani kitabın ismi bile Peygamber Efendimiz'in zaten geleceğine dairdir diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam başka bir şey, en çok yaptığı şey, başka bir şey yapmadı dersek belki yanlış olacak cümle, öyle diyecektim. Gezdiği yerde Peygamber Efendimiz'den bahsedecek. Öyle bir ümmet gelecek, öyle bir peygamber gelecek diye. Hatta yani bunlar ayet-i kerimelerle sabit olduğu için hiç bir müminin kalbinde şek şüphe kalmaz ki eski ümmetlere Peygamber Efendimiz'i methetmiş ve bildirmiş. O gelirse ona tabi olacaksınız diye. Peygamber Efendimiz'in zamanında tarih kitaplarını okursak o zaman da Arapların arasında Yahudiler, Hristiyanlar vardı. Yemen'de çok Hristiyanlar vardı. Medine'de çok Yahudiler vardı. Onların hepsi Bedevilere diyorlardı ki yakında alametleri belirmeye başladı. Bize vaat edilen peygamber gelecek, siz puta tapan müşrikleri tepeleyeceğiz. Öyle diyorlardı. Hazreti Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce daima öyle söylüyorlardı müşrik Araplara. Siz puta tapıyorsunuz ya, yakında alametleri belirdi, bizim kitaplarımızda yazılan peygamber gelecek. Az zaman kaldı. Geldiği zaman biz sizi tepeleyeceğiz diyorlar. Ama sanıyorlardı ki Yahudiler, Yahudilerin içinden çıkacak. Çünkü İsmail Aleyhisselam'ın soyundan denildiğinden sanıyorlardı ki Yahudilerin içinden çıkacak. Mekke'yi mükerremeden, Kureyş kabilesinden çıkınca kıskandılar, şey yapamadı. Bir kısmı Müslüman oldu da, bir kısmı İslamiyet'i kabul etti de, bir kısmı kabul etmedi ve böylece şey oldu. İnkarlarına şey yap, saplanıp sapıtıp gittiler. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki onlar kendi evlatlarını bilir gibi senin hak peygamber olduğunu bilirler. O kadar katli bir şey. Yani bu böyle kıyıda köşede kalmış bir şey değil. Hatta Pakistanlı ulema, alimler o devrin Hindistan'ın, Pakistan'ın eski kitaplarını da incelemişler. Onlar Hazreti İsa'dan da çok önce yazılmış. Hint dinleri, eski dinler. Onlarda da Peygamber Efendimiz'e dair, ümmetine dair yazılar bulmuşlar. Onların kitaplarından fotokopiler çekmişler, fotoğraflar çekmişler, yazılarını, Sanskritçe yazılarının fotoğraflarını gördüm, tercümelerini gördüm. Eski İranlıların dinleri var, Eski İranlıların din kitaplarında da aynı şekilde yazılmış bizim Peygamberimizin geleceği. Hasılı Peygamber Efendimizin geleceği evvelden tantanalı bir şekilde belliydi. Yani Allah-u Teala Hazretleri o Resul-i Edebini, o sevdiği kulun geleceğini bütün ümmetlere methetmiş. Hatta rivayet edilir ki Adem Aleyhisselam yaratılmış, başını kaldırmış, bakmış ki Arş-ı Ala'da La İlahe illallah yazıyor. Muhammedur Resulullah yazıyor. Demiş ki Ya Rabbi La İlahe illallah sensin. Senden başka ilah olmadığını bu satır bildiriyor, bu cümle. Ötekisi kim? O da demiş, senin soyundan, zürriyetinden gelecek olan benim sevgili kulum, elçim Hazreti Muhammed'dir diye. Hasılı pek çok hadis-i şerifler var. İşin neresinden tuttursak, neresinden şey yapsak, %100 ispat edilir ki Peygamber Efendimiz'in geleceği önceden belliydi. Adını bildirmiş. Adı belliydi. Ve izgale İsa ibn Meryem'e, ya beni İsrail, inni Rasulullahi ileyküm, musaddıkan lima beyne yedeyye mine tevrati, ve mübeşşiren bi rasulin, ye'ti min ba'd ismuhu Ahmet. Felemma ca'ehum bil beyinati, kalu hâzâ sihrun mubin. Hani, diyor ayet-i kerimenin mealini veriyorum. Hani, Meryem oğlu İsa aleyhisselam, demişti ki, ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, etrafında Yahudiler var, İsrailoğulları var, onlara hitap ediyor. Ya beni İsrail, inni Resulullahi ileyküm, ben size Allah'ın göndermiş olduğu elçisiyim, peygamberim. Musaddikan lima beyne yedeyye mine tevrati, benden evvel indirilmiş olan, Musa aleyhisselama indirilmiş olan, Tevrat'ı tasdik edeceğim. İnkar etmiyorum ki o da Allah'ın kitabı. Onu tasdik edeceğim. O yoldan yürüyorum. Ve mübeşşiren bir Resulün, gelecek bir peygamberi müjdeciyim. Ye'ti min ba'di, benden sonra gelecek. İsmuhu Ahmet, adı Ahmet olacak. Böyle demişti ya, hani o günleri hatırla, İsa aleyhisselam böyle demişti. Ayet-i kerime bu mealde. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Peygamber Efendimiz gelip de onlara bu aşikar delilleri zikrettiği zaman قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ Bu aşikar sihirdir, büyüdür dediler. Büyüyle ilgisi var mı? Bekleyip duruyordunuz ya. Gelecek diye bekliyordunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de Yahudilerin havrasına gitti. Dedi ki ey Yahudi cemaati, Tevratınızda şöyle bir cümle yok mu? Şöyle bir ayet yok mu? Şöyle bir söz yok mu? Şöyle bir haber yok mu? Tevrat'tan onlara kendisini bildiren ayetleri bildirdi. Hiç ses seda çıkarmadılar. Hiç ses seda çıkarmadılar. Üç defa tekrarladı sözünü. Tebliğ ediyor, vazifesini yapıyor. Tebliğ ediyor. İster kabul etsin, ister etmesin. İn aleyke illel bela. Ya Resulüm sen telaşlanma, sana bildirmek sadece. İsterse kabul etmesinler. Allah-u Teala Hazretleri'yle harp mı edilir? Tebliğ etti, ayrıldı giderken arkalarından Abdullah İbni Selam koştu. Yahudilerin alimlerinden Abdullah İbni Selam isimli şahıs havradan koştu geldi de dedi ki Ya Resulallah senin dediğin hepsi doğrudur. O ayetlerin hepsi Tevrat'ta vardır. Ve Tevrat'ta sen müjdeleniyorsun, sen haksın, doğru söylüyorsun. Kıskandıklarından evet diyemediler, sustular. Hayırla diyemediler, nasıl desinler? Önlerinde ayetler var, sustular. O kabul etti, Müslüman oldu. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. O Yahudi alimi Müslüman oldu. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'i, Tevrat'ı, İncil'i inceleyen herkes Müslüman oluyor. Hiç kimseden pervamız, korkumuz yoktur. Hangi papaz olursa olsun, hangi haham olursa olsun, hangi efendim müdekkik araştırıcı kimse olursa olsun buyursun. Meydan açık. Onu inceleyip, bunu inceleyip aklını kullandığımı eğer inadı yoksa kabul etmek zorunda ve kabul etmişler. Geçen derslerde geçmişti de bir vesileyle söylemiştim. Fransız profesörlerinden birisi Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı bir taraf bir gözle incelemiş. Fransızca kendisi, profesör, tıp profesörü, Kur'an-ı Kerim'i incelemiş, tamamen ilme muvafık söylediği şeyler. Tevrat'ı ve İncil'i incelemiş, ilme aykırı çok şeyler var. Bir kere diyorlar ki mesela 3750 yıl önce dünya yaratıldı. Halbuki jeoloji ilminden filan bakıyorsun, oho dünya yaratılalı ondan çok daha fazla sene olmuş, o sene rakam yanlış. Ondan sonra Hazreti Adem'den itibaren Musa Aleyhisselam'ın soyu şudur şudur, yanlış. Şu şöyledir, bu böyledir, yanlış. Sonra da inceleye inceleye Müslüman olmuş adam. Fransız profesörü Müslüman olmuş, yeni. Geçen haftalar buraya bir Alman Müslüman geldi. Almanya'dan gelmiş. Neydi? Yahya isminde bir zat. Şurada konuştuk. Şeyde konuştuk. Bakırköy Bahçelievler'de konuştuk kendisiyle. Yeni Müslüman olmuş. Ankara'ya 3-5 gün önce birisi geldi. Kanada'dan. Sarı benizli, uzun boylu, temiz yüzlü bir kimse. Efendim elimize sıktı. Biraz konuştuk. Aa, baktım. Başkası yani neyin nesi olduğunu sorup anladım. Kanada'nın Toronto eyaletinden efendim Müslüman. Müslüman olmuş. Neden Müslüman oluyor? Aptal mı bu adamlar? Zorlayan mı var Kanada? Her tarafı Hristiyan. O kadar Hristiyanın içinde kendisini durup dururken zorlayan var mı? Hayır. İncelediği zaman Müslüman oluyor. İncelemezse sırtının üstüne yan gelip yatarsa veyahut kulağını iki parmağıyla tıkarsa veyahut gözünü kapatırsa o zaman biraz rahat edebiliyor. Bastırıyor içinden gelen duyguları ama ahirette rahat edemeyecek. Mecbur. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin şeyi bu. Ahdi. Bu böyle olacak. Böyle evvelden belli olduğu ayetlerle, hadis-i şeriflerle ve vakıalarla sabit. En son işte İbrahim Müteferrika var. Bize matbaayı getirmiş, kurmuş. Efendim 1. Mahmut zamanında Lale Devri'nde yaşamış. O da bir Macar papazıyken, Macaristan'da papazken eski yasak kitapları okumuş oradan, kilisenin yasak kitaplarını. Aa, bunları okumayın, bunları okumak iyi değildir falan diye kenara ayırdıkları kendi Latince eski kitapları okumuş. Oradaki o eski kitaplarda Hazreti Peygamber'in hak peygamber olduğunu kendi kitaplarından gördüğü için Müslüman oluyor adam. Gelmiş Müslüman olmuş. Yani şimdi bu kadar sözün hülasası demin okuduğumuz hadis-i şerife gelirse Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğünde de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılıdır. Onda da o yazıldı. Hem o yüzük bütün o mucizelerini gösterdiği yüzükmüş. Onu çıkarttı mı bir şey yapamazmış. Süleyman Aleyhisselam efendim işte o rüzgarlara şey yapıyor, başka mahlukatın seslerini şey yapıyor, efendim uzak mesafelere gidiyor, geliyor. O yüzüğü çıkardı mı bir şey yapamazmış. O yüzük. Neyse bu vesileyle tefsirat meselesini öğrenmiş olduk. Eski ümmetlerde bizim ümmetimizi metheden, müjdeleyen şeyler, ifadeler var. Elhamdülillah biz Allah-u Teala Hazretlerinin seçip beğendiği Habibim dediği bir zat-ı celilin ümmetiyiz. Ve bizim yerimizde olmaya eski ümmetlerin peygamberleri can atmışlardır. Ah ne olaydı da geç zamanda yaşasaydım da o zat-ı muhterime ümmet olaydım diye. Çok kimseler can atmıştır. Eski devirlerin, Beni İsrail'in peygamberleri can atmışlardır bizim ümmetimizden olmak için. Bu şerefe ermek için. Allah elimizde bulunan bu şerefin kadri kıymetini bilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yani öyle namlı, şanlı, şerefli bir ümmetiz ama kimisi de şimdi Avrupalı Müslüman oluyor, bizimkiler de dinini bırakıyor. Geçen gün havaalanındaydım. Ne diyeyim yani oradaki insanların, kadınların giyimi, kuşamı, hali, tavrı, orası bir başka dünya sanki. Meriç'miş gibi geldi bana. Burası bir başka dünya. Bak burası elhamdülillah. Burası diyar-ı İslam belli. Sakallar, sarıklar, cübbeler, efendim Kur'an-ı Kerimler, hatimler, mukabeleler. Burası bir İslam diyarı belli. Oranın ne olduğunu bilemedim, şaşırdım. Kadın güneşten yanmış, belli ki plajda dura dura güneşten yanmış, kapkara. Ondan sonra da hava sıcak ya, göğsünü açmış, kolunu açmış, şeyini açmış, hem de hiç sakınmadan. Aman yarabbi, yani Allah-u Teala Hazretleri akıl fikir ihsan eylesin. Avrupa'dan nasipliler Müslüman oluyor, imana geliyor, ahiretini kurtarıyor. Bizden nasipsizler, edepsizliğinden dolayı dinden imandan çıkıyor, gafil cahil bir yaşayış sürüyor, sonu ne olur bilmiyoruz. O zayıf ümmetlerin hali ne olur bakalım. Allah cümlemize akıl fikir ihsan etsin. Onlar yabancı insan değil, yani sorsanız nerelisin? Yozgatlıyım, Konyalıyım, Kayserliyim, Malatyalıyım diyecek. Adın ne desen Ayşe Fatma Hatice diyecek, Ali Belli Hüseyin diyecek. Benim dedem müftüydü, efendim annemin babası iyi vaizdi, efendim bilmem biz asil sülaledeniz, hatta elimizde şecere var, Peygamber Efendimiz de efendim sülalesiyle akrabalığımız var filan, kim bilir neler diyecek yani sorsan. Allah-u Teala Hazretleri bize de biraz gayret versin de o kardeşlerimize hakkı söyleyelim. Ya bak siz ne yapıyorsunuz? Siz Avrupa'ya gidiyorsunuz, onlar buraya geliyor. Siz Avrupa'ya gidiyorsunuz, onlar buraya geliyor. Onlar araştırdığı zaman Müslüman oluyor. Bizim yine daha önceden birkaç vesileyle söyledim, çok hoşuma gidiyor hadise. Amerika'da profesör Müslüman olmuş, Ömer Faruk Abdullah adını almış. Üniversitede profesör. Ömer Faruk Abdullah. Telefon rehberini açmış. İslamiyet'i merak ediyor. İçinde bir ateş kaynamaya başlamış. Konuşacak insan arıyor. Müslüman ismi aramış. John, bilmem Ivan, bilmem ne arasında bakmış. Bir tane Ahmet Mehmet Müslüman ismi var mı telefon rehberinde? Açmış. Bir Müslüman ismi. Çevirmiş telefonu. Demiş ki ben Amerika'da falanca yerde profesör falancayım. Müslüman oldum. Sizin de isminizi rehberden gördüm. İslamiyet üzerine sizinle konuşmak istiyorum. Acaba durumunuz müsait mi? Demiş. Gayet normal değil mi? Yani yaptığı iş yerinde. Ötekisi de tesadüfen şeymiş, bizim memleketten oraya gitme birisiymiş. Bizim bu diğerden herhalde iktisat için falan gitti. Kardeşim demiş, sen hangi asırda yaşıyorsun demiş. Şak, telefonu yüzüne kapatmış. 20. yüzyılda da Müslümanlık olur mu demiş. E ne oluyor işte ya? Biz de Müslümanız. Ne var yani? Nesi mani? Hangi şeyden boynumuz bükük, yüzümüz kara? Elhamdülillah alnımız açık. Gayet hoş, rahatız. Dinimizi, kitabımızı, ilmimizi, irfanımızı ilim destekliyor. Avrupalılar destekliyor. Araştırmalar destekliyor. Hiçbir kimseden pervamız yok. Mazlum kenarda itile kakıla kaldık. Şimdi Avrupalılar Müslüman oluyor da keyfimiz geliyor yani. Onlardan anlatıp da şey yapıyoruz. Güneş batıdan doğuyor, güneş. Güneş batıdan doğuyor şimdi. Allah akıl fikir versin. Çalışalım. Başkalarını da hak yola getirmek için bize de vazife düşüyor. Biliyorsunuz Lut kavmi helak oldu. Kötü huyundan. Cinsi bakımdan çok kötü huylara düşmüşlerdi. Efendim Allah Teala Hazretleri yerin dibine batırdı. Helak oldular. Ama içinde o helak oldukları akşam 70 bin abid vardı, gece ibadet ediyordu derler. Kitaplar böyle yazarlar. E niye helak oldu? Şu sebepten ki Allah bir kavme bir azabı göndereceği zaman azabı gönderir, iyilerini sonra ayırır ahirette. Bir o var. Artık o içinde öyle bir tane iki tane kişi var diye şey yapmaz, azabı umum gönderir. Bir de Lut kavminin alimleri, abidleri suçluymuş. Yani suçlandırılıyorlar kitapta. Niye bu kavmi irşad etmediniz? Niye bunların haksızlıklarını söylemediniz? Niye hak yola çağırmadınız diye helak ondan geldi deniliyor kitaplarda. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi doğru yolda sabit kademesin. Başkalarının da hak yola, doğru yola gelmesi için gayret sarf eden kimseler eylesin. Plaja gideriz, gezmeye gideriz, tatile gideriz, rahat etmeye gideriz, efendim her çeşit keyfi, zevki düşünüyoruz yani. Hepsi hakkımız diyoruz, şimdi kanunda da var diye. 11 ay çalışmak, 1 ay yıllık izin. Acaba Akdeniz'de mi geçirsem, Ege'de mi geçirsem, Kıbrıs'a mı gitsem, Avrupa'ya mı gitsem, herkes bir çare arıyor yani keyfini yerine getirmek için. Biraz da Allah-u Teala Hazretlerinin dinine hizmet edelim. İn tensurullaha yensurküm ve yusebbit aklamekum. Eğer siz Allah-u Teala Hazretlerinin yoluna, dinine, Müslümanlarına, kullarına, ibadına yardımcı olursanız Allah da size yardımcı olur. Ve ayağınızı sabit tutar. Ayağınız kaymaz. Yüsebbit aktarlakım. Sizin ayağınızın kaymaması için sizin hizmette kalkışmanız lazım. Hüsnü niyetinizi ispat etmeniz lazım. Belli olmaz. Bu öyle bir fitneli devirtir ki insan akşama Müslüman akşamlar da sabaha kafir sabahlayabilir. Öyle kıyametin alametlerinden olarak zikredilmiştir ki kişi sabahleyin Müslüman sabahlayacak, akşama kafir olacak. Akşama Müslüman akşamlayacak, sabaha kafir sabahlayacak diye. Yani çabuk değişir. Bir gazete okursunuz. Bir çirkin resme bakarsınız. Bir ters haberi, ters fikri zihninize doğru gelmiş bir şeyi okursunuz. Ha doğru bedersiniz, gittiniz. Allah-u Teala Hazretleri ayağınızı tespit etsin istiyor musunuz? Ve yüsebbit aktamekum, Allah'ın dinine hizmet edin. Nasıl hizmet edeceğim? İlmin varsa ilminle hizmet et. Buyur. Dolaş. Bak Yehova şahitleri diye bir grup var Hristiyanlardan. Azılı insanlar. Yani milleti harbe hazırlıyorlar Hristiyanları. Armagedon savaşı diye bir savaş olacakmış ileride. Ey Hristiyanlar hazırlanın diye ona hazırlıyor boyuna. Yani zararlı. Kindar olarak yetiştiriyor taraftarlarını. Hınçlı yetiştiriyor. Asacağız keseceğiz diye o hınçla heves edip duruyorlar. Kapı kapı dolaşıyorlar Avrupa'da. Her işçimizin kapısını çalıyorlar. Seninle dini konuşma yapmak istiyoruz diye söylüyorlar, şey yapıyorlar. Yasaklanmış olduğu yerlerde de sonradan işte davalar açıyorlar, bilmem şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Biz masumuz, iyiyiz, hoşuz diye müsaadeler alabiliyorlar. Bizim müsaadesi yasağı bir tarafa da bizim yapacağımız şey, bak onlar o batılı yaymak için kapı kapı dolaşıyor. Sen de arkadaşlarına, akrabalarına git söyle. Çocuğuna sahip ol, karına sahip ol, kızına sahip ol. Böyle böyle herkes bir kişiyi kurtarırsa, herkes bir kişiyi irşad ederse hemen nüfusumuz iki misli olur. İki kişiyi kurtarırsa üç misli olur. Onlar da ayrıca kurtarırlarsa altı misli olur. Onlar da kurtarırlarsa 12 misli olur. Yani şimdi nüfusumuz diyelim ki has Müslüman 100.000 kişi. Böyle çalıştığımız zaman bir iki sene içinde kafir ararsın da bulamazsın ilaç için. Kafir lazım bana diye ararsın bulamazsın çalışırsan. Ama çalışmazsan nefis var, şeytan var, leşriyat var, küfür dalgaları var Avrupa'dan efendim. Cahil adam, kafir adam efendim öyle gelmiş Avrupa'da bir şey görmemiş. Açık saçık çıplaklar kampları var, eğlence yerleri var efendim. Gazetelerde boy boy resimlerden biliyorsunuz. Hiç uzun boylu anlatma lüzum yok. Öyle yetişmiş insan geliyor buraya da tesir ediyor. Kendi ırzının namusunu kollamayan, gözetmeyen insan başkasına tesir ediyor. Hasılı has halis iyi Müslümanlar da biraz ötekiler kadar bir çalışsalar hiç olmazsa. Çok iyi olacak. Kâne fîmâ ut âtallâhu teâlâ Musa fil elvâhi üşkür li veli valideyke ve inşi'u leke fi ömrike atikel müteellefu ve inşi'u leke fi ömrike ve uhyike hayaten tayyibe ve ukallibuke ila hayrim minha. Sadaka Resulullah. Cabir Hazretlerinden rivayet edilmiş olan bu yeni hadis-i şerife geçtik şimdi. Burada ana fikir ana babaya iyi muamele etmek, ona şükranda bulunmak, ana babaya hoş davranmak hususu anlatılıyor. Kâne fîmâ âtallâhu teâlâ Musa fil elvâh. Musa aleyhisselama levhaların içinde, vahiylerin o Tur Dağı'nda kendisine verilen efendim vahiylerin arasında şu hususta vardı. Üşkür li vel valideyke, bana ve ana babana şükret. Bana, yani Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor, bana ve ana babana şükret. Yani Allah'a ve ana babaya şükretmek emrolunuyor bu cümle ile. Bak Allah-u Teala Hazretleri ana babanın şanı, kadri ne kadar yüksek ki, şükür edilmesini onlara tavsiye ediyor. Yani ona şükranda bulunmayı, küfranı nimette bulunmamayı, hoşça davranmayı tavsiye etmiş. Öyle olursa ne olur? Şükrederse ana babasına insan, teşekkür ederse, hoş davranırsa, senin bana çok hakkın geçti, küçükken büyüttün, emzirdin, baktın, temizledin, hastayken efendim gece uyumadın, salladın, uyuttun, uyandırdın, neyse, babam da işte çarşıdan kazandı, efendim uğraştı, didindi, kendisini yıprattı, bizi yetiştirdi. Ana babasının vücuduna, evladına, ailene hayır gelir, çeşitli nimetler gelir, bereket gelir. Senin hoşlanacağın şeyler, demek ki ana babaya hoşça davranmakla bereketin, bolluğun bir ilişkisi var insanın üzerinde. Sonra, ve ünfi uleke fî ömrüke, senin ömrünü tehir ederim. Çabuk canını almam yani. Ömrünü uzatırım. Nesi şey yapmak, tehir etmek. Biliyorsunuz inlemen nesi ziyadetin bir küfreye ayet gelmesine geçiyor. Sonra ribai nesi en meselesi var. Ünfi öleke fi ömrüke. Ömrünü tehir ederim. Yani ecelini uzatırım. Ömrün daha uzun olur. Hemen şey yapmam. Demek ki ana babaya hürmette, sevgide, saygıda ömrün bereketi de var. Ve o hilke hayaten tayyibeten seni güzel bir hayat ile yaşatırım. Hoş bir hayat ile yaşatırım. Bu hoş bir hayattan murat, insanın yaşayışının huzurlu olması manası da olabilir. Araplar bu hayatı tayyibe sözünü iyi kazanç manasında da kullanırlarmış. Yani kazancını da hoş ederim. Güzel para kazanırsın, rahat edersin manasına da alınabilir. Bundan maksat cennettir diyenler de var. Yani seni cennetime sokarım manası. Ve ukallibüke ilâ hayrim minha ve seni ben içinde bulunduğun halden daha iyi bir hale döndürürüm diye Musa aleyhisselama vahyedilen levhaların içinde bu cümleler yazılıymış. Peki Musa aleyhisselama yazıldığı kat'iyse, Peygamber Efendimiz de bize hadis-i şerifinde bildirmişse ne gerekir? Demek ki doğrudur. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygundur. Tahrife uğramamıştır. Hristiyanların, Yahudilerin hani bazı şeyler, cümleleri değiştirme gibi bir durum bahis konusu değildir. O zaman o emre uyması lazım. Zaten bizim şeyimizde de Kur'an-ı Kerim'imizde de Allah-u Teala Hazretleri bize bildirmiştir ki ve vassaynel insane bivalideyhi, biz insanoğluna ana babasını tavsiye ettik. Yani aman anana babana iyi bak, kolla gözet tarzında buyurduk. Ana babasına bakmasını buyurduk. Hamelethü ümmühü vehnen ala vehnin. Annesi onu sıkıntı üzerine sıkıntılar çekerek nasıl taşıdı? Sonra 2 sene kadar emzirdi. Ondan sonra da çeşitli sıkıntılarını çekti, büyüttü. Onun için anne babaya iyi davranması lazım Müslümanın. Anne babaya iyi davranmaya derler. Bir valideyin derler. Öyle davranan kimseye de ber derler. Yani berren bir valideydi. Ana babasına itaatliydi diye şey yapılır. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize ana babasına hoş davranmak, onlara hürmet etmek ve onların rızasını kazanmak nimetini ihsan eylesin. Amin. Kâne yenfuhu alâ İbrahim'e. Yeni bir hadis-i şerife geçtik. Bu hadis-i şerif keler dediğimiz kertenkeleden büyük bir hayvan hakkında. Arabistan'da olan şekli ile herhalde bezer diye adlandırılıyor. Bu böyle başı küçük, kuyruğu uzunca, kertenkele gibi böyle çok süratli hareket eden bir hayvanmış. Keler deniliyor Türkiye'de. Ve bunun öldürülebileceğini, öldürülmesini kâlet emer Resulullah aleyhisselam bi katlil vezer. Bunların öldürülmesini söyledi. Bir rivayette de bu vezer denilen hayvan, akrebe de vezer derlermiş. Akrep öldürülür. Çünkü muzur. Hatta bir daha umumi kaide vardır ki, küllü muzırrin yuktelu. her zararlı mahluk öldürülür. Sokacak, zarar verecek, öldürülür. Şimdi bu hadisin sebebi vücudunda zikredilmiş ki, Hazreti Ayşe'nin evinde şöyle bir kenara konulmuş bir mızrak varmış, sopa, mızrak, harp aleti duruyor orada. Sormuşlar, nedir bu diye. Demiş ki, naklülü bikil vezar. Biz bununla bu vezarı öldürüyoruz yani, o hayvanı öldürüyoruz diye söylemiş. Buradaki hadis-i şerifte buyuruluyor ki, İbrahim aleyhisselamın ateşini üfürürdü bu. Yani İbrahim aleyhisselam malum putperestler onu cezalandırmaya çalıştılar da yakmak istediler ya, onun ateşini üfürürdü diye böyle zikri geçiyor. Onun öldürüleceğine dair hadis-i şerif. Şimdi gelelim bir Allah'ın affıyla efendim ilgili, affı mağfiret etmesiyle ilgili usulce bir hadis-i şerife. Uzun boylu baştan sona okumayayım, cümle cümle okuyup izahına geçeyim. Ana fikri Allah'ın kullarının günahlarını bağışlayacağına, suçlu da olsa, günahı çok da olsa bağışlayabileceğine dairdir ki, buna dair, bu fikrin doğruluğuna dair şu ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey nefislerine günah işleyip de tehlike getirmek suretiyle zulmetmiş olan kulları. Yani ey günahkarlar! La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Günah işledik diye Allah bizi affetmez diye Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah'a yagfiru zünube cemi'a. Allah-u Teala Hazretleri günahları toptan affediverir. İnnehu huvel gafurur rahim. O çünkü çok mağfiret edicidir. Çok merhametlidir, şefkatlidir kullarına karşı. Affediverir. Sakın ümitsizliğe düşmeyin. Bu ayet kerimeden dolayı bir insan Allah beni artık affetmez, mümkün değil, muhakkak ben cehennemlikim diye düşünse, böyle bir kanaate saplansa günaha girer. Ümidi kesmeyecek. Ümit kesmek yok Allah-u Teala Hazretlerinden. Şimdi bu ana fikri gösteren bir hadiseyi Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte bize nakledecek. O ana fikri hatırınızda tutarak dinleyin. Kâne racülânü fî beni İsrail'e mütevâhiyen. Beni İsrail zamanında, yani Yahudiler zamanında, Hazreti İsa'dan evvelki ümmette, o zaman Beni İsrail'de iki adam vardı, birbirleriyle arkadaşlıkları vardı, dostlardı, tanışıklardı birbirleriyle. Ve kâne ahaduhuma müznibun vel âkharu müştehidun. Bunlardan bir tanesi günahkardı, suçlu, günahkar bir kimseydi. Bir tanesi de müştehit idi. Yani hayırlı işleri yapmaya gayretli bir kimseydi. İbadet ediyor durumundaydı. Gayretli bir kimseydi. Birisi günahkardı, birisi iyi ameller işlemeye gayretliydi. Müştehidün fil ibadeti. İbadette gayretliydi. Ve kâne lâ yezâlül müştehidü yerel âhara alez zembi. Feyekûlü eksir. Daima bu ibadetlere gayretli olan ötekisinin günah üstünde görüyor ve ona bırak bu işi, vazgeç, çek elini diye söylüyordu. Gördükçe. Tevecedehu yevmen alez zembi fekâle lehu eksir. Yine onu bir gün suç işlerken gördü. Yapma, çek elini, bırak, vazgeç diye yine söyledi. O zaman o suçlu dedi ki, hallini ve Rabbi, beni Rabbimle baş başa bırak. Bu işte aleyye rakiben, sen benim başıma muhafız mı, kontrolör mü gönderirdin? Bırak beni Mevlamı'yla baş başa. Dedi. Onun üzerine dikkat edin. Fekale, yani o gayretli olan, biraz ibadeti çokça olan, dedi ki, vallahi la yagfirullahi leke. Yemin ederim ki Allah seni mağfiret etmeyecek. dedi. Ötekisi suçlu gibi görünüyor ya, ona vallahi la yagfirullah leke, Allah seni affetmez, affetmeyecek dedi. Böyle yeminle söyledi. Ev la yudhilukallahul cennet. Veyahut da şöyle dedi, Allah seni cennete sokmayacak, sokmaz. Diye böyle yeminle böyle söyledi. Fe kabada ruhahuma veyahut fe kubida ruhuhuma. Her ikisinin de ruhları kabzolundu. Yani vefat oldu. Vefat ettiler. Ahirete göçtüler. Feştema'a inde rabbil alemin. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna cem oldular. Yani huzuru izzete, Rabbul izzete çıktılar. Hesap var ya, Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıktılar. Fekale lihazel müştehid. Allah-u Teala Hazretleri o ibadette gayretli olan kimseye dedi ki, ekünte bi alimen, sen beni biliyor musun? Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor. Sen beni biliyor musun? Evkünte ala ma yedi kadiren, benim elimdeki şeye sen mi kadirsin? Yani kimi affı mağfiret edeceğini sen mi tayin edeceksin? Bana mahsus olan o işi sen mi tayin edeceksin? Diye hitap eyledi o zata. Ve kâle lil müznibi, günahkara da dedi ki, izher, git, fedhulil cennete bir rahmeti, benim rahmetimle cennete gir dedi günahkara. Ve kâle lil âkari, ötekisine de izhebu bihi ilen nâri, bunu da cehenneme götürün dedi. Şimdi hadis-i şerif böyle. Bunun biraz tabi izahını yapmamız lazım. Şimdi bu şahıs ibadet etmekteydi ama ne yaptı? O kimseye seni Allah cennete sokmayacak diye yemin etti. Allah onu cennete soktu, bunu cehenneme buyurdu. Şimdi bunun izahı nedir? Bunun izahı şudur ki, ibadetin tehlikesi insanın ibadetini bir şey sanmasıdır. Hani biz şimdi namaz kıldık, Kur'an okuyoruz, oruç tutuyoruz filan. Bu güzel bir şey. Allah kabul eylesin, sevaplarına vesile etsin ama bizi cehennemden kurtarıp da öyle ahiretin o hadsiz hesapsız kazancına yetiştiremez. Kafi değil. Şimdi siz dünyadaki bir adama deseniz ki, ben size bir ay oruç tutayım, akşamları yemek yiyeyim, gündüz yemeyeyim. Yalnız Boğaziçi'ndeki, şu Yeniköy'deki, şu sahildeki, şu üç katlı güzel yalıyı bana ver. Verir mi adam? Bana ne der yani, sen bir ay aç kalmışsın, ne olacak yani? O yalının bedeli nerede? O Boğaziçi'ndeki, o Yeniköy'deki, o güzel yalının bedeli nerede? Senin şu yaptığın basit işlerde. Hiç o ona denk olur mu? Veya cebinden bir adam 150 lira para çıkartıyor, bana şu efendim Mercedes'i satar mısın diyor, gidiyor. Adam bir paraya bakar, bir adamın yüzüne bakar. Sen ne diyorsun, bu parayla bu Mercedes alınır mı? Kaç milyon lira bu? 8 milyon liralık arabaya sen bunu nasıl şey yaparsın? Yani mümkün değil. Şimdi bizim ibadetlerimiz böyledir. Bu misal gibidir. Yani biz bir şeyler yapıyoruz. Hiç yapmamış gibi değil ama kıymeti yoktur netice itibariyle. O yalıyı almaya, o arabayı almaya yetmediği gibi o paraların, bizim de cenneti kazanmamız mümkün değil. Cennetin nimetleri bunlara da benzemez. Hadsiz hesapsızdır. Onun için bizim o cenneti öyle ibadetimizle kazanmamız, bedeliyle satın almamız muhaldir, imkansızdır. Peki nasıl gireceğiz cennete? Allah ağzımızı çok atlayacak, lütfuyla, keremiyle bizi cennetine sokacak. Yoksa hak edip de girmemiz mümkün değil, bedelini ödeyemeyiz. Mümkün değil. İnsan bu hakkını bilecek. Rızkı Allah veriyor sana. Akşam biliyorsun sofrada kaç çeşit yemek olacak, oruç tutuyor. Sıhhati Allah veriyor sana. İlmi, fikri, gücü, kuvveti, her şeyi Allah veriyor. Sen ondan bir miktarını, Allah sana 100 bin lira para veriyor. Çıkartıp 10 lirasını fakire verdiğin zaman şahin gibi havalarda uçuyorsun. Yerlere inmiyorsun. Allah-u Teala verdi zaten. Kökü Allah-u Teala Hazretlerinden. Yani yaptığımız ibadetleri görmemize lüzum yoktur. Onları bir şey sanmamıza lüzum yoktur. İnsan ibadetini görürse gurura kapılır. Ben iyi hoş adamım. Yani benim gibiyse şöyle etrafta pek görünmez. Dünyada bir tane gibiyim galiba filan demeye başlar. O zaman hayırlardan kesilir. Hayırları yapmaz. İnsanın boynu bükük olacak, kalbi ezik olacak, yüreği yanık olacak, hatalı olduğunu idrak edecek, devamlı çalışacak ki hayırlı haliler olsun. Öyle burnu büyük oldu mu, kibre ucuba düştü mü, kendini beğendi mi, o zaman felaketten felakete sürüklenir. Bizatihi Allah-u Teala Hazretleri de kibri ve ucubu sevmez. Bir insan kibirlendi mi, ucub sahibi oldu mu, yani kendini beğendi mi, ben emsalsiz bir insanım filan gibi, Allah sevmez. Men tevaza'a Rafa'ahla, tevazu gösterene, boyun büküp, mütevazı hareket edene Allah mertebe verir, yükseltir onu, böbürlenene, kibirlenene de aşağı indir. Şah iken perişan eder. Ötekisini de efendim aşağıdan çıkartır, çobanken şey yapar, padişah yapar, vezir yapar. Tevazuyu sever, kibri sevmez. Şimdi biz ibadetimizden dolayı kibirlenirsek, zaten ibadetin bedeli bedel olarak mühim değil. Sembolik bir manası var. Allah o sembolik manadan dolayı bizi cennete lütfuyla sokarsın, sokacak. Bir de böbürlenirsek onun üstüne, o zaman iflah olmaz halimiz. O zaman çok zararlar ederiz. Sonra bir ikinci nokta var. Bir insana doğrudan doğruya şu hatayı yapma dersin. Öyle zaman olur ki inadına yapar. Şimdi bizim arkadaşlardan birisi televizyonda çıkmış konuşmuş. Albayın birisi de dinliyormuş televizyonda. Çok hoşuna gitmiş konuşması da. Demiş ki şu adamın hatırı için oruç tutacağım bu sene demiş. Tabii oruç Allah'ın için tutulur. Yani onun bunun hatırı için tutulmaz ama güzel söyleyince bak tutacağım diyor. Yine bir başkası dolmuş kuyruğuna girmiş. Minibüse binecek, akşamüstü evine gidecek. Minareden bir güzel sesli müezzin yanık yanık ezan okuyunca şu ezana dayanamadım demiş. Kuyruktan çıkmış gitmiş namaz kılma. Güzel olunca bak hoş tesir yapıyor. Aksine bazen sert söylersin, yapacaktım ama sana inat yapmıyorum der bu sefer. Sana inat yapmıyorsa, sana inat etmiyor, kendisine inat ediyor, yazık ediyor, günah işliyor ama İşte sana da bir vebal gelebilir. Çünkü bir insanı kışkırttın, daha kötülüğe gittin. Onun için emri maruf nehi münker zordur. Yani dobra dobra nasılsın kör kadı diyor. Bir zaman adamın gözü kör de olsa kızar. Ha benim gözüm kör. Normal bir şey söyledi demez. Vay bana niçin kör dedi der kızar. Sen niye kusurlusun dedin mi? O kendi kusurunu düşünmez. Sende daha beter kusur vardı. Sen kendini ne sanıyorsun? Canım benim kusurumu ben inkar etmiyorum. Olsun der bilmem bak açar gözünü, ağzını yuvar gözünü. Bin bir çeşit şey söylersen. Neden? Sen onun kalbini kırdın, yaraladın. O da hücum ediyor sana şimdi. Nefsi harekete geçiyor. İşte bu emri maruf nehy-i müngerde nefisleri harekete geçirmeden hakkı söyleyip de hakkı yaptırmak kolay bir şey değildir. Yani o irşat meselesi. Kolayca elde edilen bir şey değildir. Öyle yapmaz da bir adamın şaşırtmasına, sapıtmasına da vesile olabilirsen, o da daha da zararlı olabilir. İşte bu zat iki bu söylediğimiz hataları yapmış gibi. Yani bir kere kendi ibadetine mağrur olmuş. Efendim ikincisi emr-i marufu usulüyle yapmamış. Karşı tarafı tahrik etmiş. Bir üçüncü şey vardır ki bir üçüncü husus vardır ki onu da muhakkak söylememiz lazım. Günah. Günah dediğimiz şeyi biliyoruz. Hani şunu öldürme günahtır. Yalan söyleme günahtır. İşte şuraya bakma günahtır diyoruz. Günah. Efendim yapan için bir belalı iştir. Çok zararı vardır. Bir. Başkasına da zarar dokunan bir muzur varlıktır günah. Başkasına zararı nasıl dokunur? İşleyenden başkasına nasıl dokunur? Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bildiriyor. Günah işleyen kimseyi eğer bir başkası söylerse, gıybetini yaparsa, ya falanca adam var ya, geçen gün işte şu kabahati yapıyordu, gördüm ne kadar fena, ne kadar üzüldüm, ya vah vah bilmem ne, gıybetini yaptı. Gıybet etti mi esirme. Ve in izâbehu esme. Günahkârı gıybet etti mi günaha girer insan. Bak o günahı yaptı, günaha girdi, sen de söyledin günaha girdin. Bir böyle zararı vardır. Ve in radıye bihi şârekehu. Eğer o günaha razı olursa, yani doğru yapmış, iyi, hoş, ben olsam ben de yapardım gibi. Kalbi ona razı gelirse o günaha, şârekehu, Allah onu ona ortak eder. Burada durdu, o günahı işlemedi ama o günaha ortak oldu. Durduğu yerden ortak olur. Falanca adamlar çocuklarına pek güzel düğün yapmışlar. Efendim, içki masaları filan da kurulmuş. Hayali şey söylüyorum yani ben şimdi. Bu sözümü anlatmak için. Olmuş bir şey değil de. Efendim, içki masası da kurulmuş. Damadın babası da hacıdır, sakallıdır, şudur budur ama çocuğumun düğününde demiş, içki içmiş filan mesela, böyle bir şey anlatılıyor. Dinleyen de diyor ki, tabii ya, insanın çocuğu yani bir defa evlenir, ben de olsam ben de yapardım mesela. Sen işte yaptın şimdi, onu öyle dediğin, işte ona ortak oldun. Yani onu yapmış gibi dilimizi tutmasını bileceğiz. Razı olursa ona müşterek olur. Ve in ayyerahu ıftiliye bihi. Üçüncü mazarratı da şudur ki günahın. Ayıplarsan şu adam ne kadar fena yaptı. Vah vah tuh tuh. Hiç böyle şey yapılır mı diye ayıplarsan ıftiliye bihi. Ayıplayan kimse o günaha müptela olur. Allah ayıplayana o günahı yaptırtır. Hiç ayıplama gelmez. Yani günah belalı buzur bir şeydir. Zararlı bir şeydir. Radyoaktif madde gibidir yani. Her tarafa böyle belası saçılır. Onun için ne yapacağız o zaman? Günahkara dua edeceğiz. Allah ıslah eylesin. Allah cümlemizi korusun böyle afetlerden, günahlardan filan diyeceğiz. Şimdi günahkara tepeden bakarsan, günahını ayıplarsan başına geliyor. Burada da bir tepeden bakma hadisesi de var. Günahkarı ayıplıyor. Efendim sert şekilde söylüyor. Kendi ibadetine mağrur oluyor. Onun için bu fena akıbete uğramış. Bu hadis-i şeriften ki, bu hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel ve Ebu Davud, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten nakletmiştir. Efendim, şeydir, yani hadis olarak isnadında bir şey yok, bir kusur yoktur. Tamam bir hadis-i şeriftir. Bundan çıkacak ders şudur ki, günahkar mahzun olsun ama meyus olmasın. Günahına üzülsün ama ümit kesmesin. Tevbe etsin, istiğfar etsin, çalışsın, uğraşsın, hayır hasenata girişsin, Allah affedebilir. Biz günahkarı ayıplayıp, hordayıp tepesine çıkmayalım. Emr-i marufu usulü diye yapalım. Kendi ibadetimize mağrur olmayalım. Bilmiyoruz ki ibadetimizi Allah kabul edecek mi, etmeyecek mi? Etmedim derse kime müracaat eder? Zaten nice kusuru vardır. Ben senin namazını kabul etmedim. Sen güya namaz kıldın, aklın ticarethanendeyiz derse haklı. Doğru buyurdun ya Rabbi diyeceğiz. Boynumuzu bükeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri kullarına zulmetmiyor. Onun için haddimizi bilelim. İbadetlerimize mağrur olmayalım. Efendim müzlüp günahkar kullara da biraz şefkatlice bir tedavi yoluna girişelim. Onlara tepeden bakıp Allah seni affetmez filan diye. Bir de burada yemin etmiş. Vallahi la yagfirullahi leke. Allah seni mağfir etmez diye yemin etmiş. Oradan cezalanıyor. Sözümüze, sohbetimize dikkat edeceğiz. Bizim ibadetlerimiz bizi kurtarmaz. Daima halimize, hareketimize bakacağız. Allah'ın azabına uğramaktan korkacağız. Rahmetini ümit edeceğiz. Yolunca yürümeye bu emaneti arızalandırmadan, sakatlamadan sahibine sağlamca teslime gayret edeceğiz. Allah cümlemize kendisine has halis kulluk etmekte, kendisini zikretmekte, kendisinin nimetlerine şükretmekte yardımcı olsun cümlemize. Fatiha-i Şerife mal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. لَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ لَإِذَا الْقُحُورُ Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve belleg ve evfıl sevaben ma kara'nahu ve nura ma televnahu min hazihil hatmetiş şerifeti vel kurbetil kerime. Ba'del kabul minna bi fadli vel ihsan. Hediyeten vasıleten ila ruh seyyidina Muhammedin'in Mustafa ve ila ervahi alihi ve ezvacihi ve evladihi ve sülaletihi ve ashabihi ve etbaihi ve ahbabih rıdvanullahi teala aleyhim ecmain ve ila ervahi sairil enbiyai vel mürselin vel evliyai vel asfiyai vel salihin ve ehli taatike ve etbaihim ecmain ve khasaten ila ervahi sadatina ve meşayihina fiddin Sadat-ı Turuk-ül Aliyyetin Nakşibendiyyeti vel Kadiriyyeti vel Kübreviyyeti ve Sühreverdiyyeti vel Cüddiyyeti ve Sair-ı Turuk-ül Sahihatil Meşru'atil Aliyye Kaddesallahu Esrarahumul Aliyye Mines Sahabetil Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Müteselsilen ve Muttasilen Bi Şeyhina Eşşeyh El-Hafız Es-Seyyid Muhammed Zahid İbni İbrahim El-Buruhsevi Ve İlâ Ervâhi Sair-ül Hulefâi ve Tâbi'in vel mensubine vel müridin vel mühibbine ecma'in Allahümme nevvir merakıdahum ve ravvih ervahahum ve zidhum nuran ve sürura ve e'id aleyna min fiyuzatih ve berekatih ve bellig illahümme ila ervahi küllim min abainâ ve ümmehâtina ve ihvanina ve ehevâtina ve ecdadina ve ceddâtina ve sair akribâina ve ahbâbina ve astikâina ومن له حق علينا ومن وصانا بالدعاء الخير Rebellig illahümme ila ervahi ashabil hayrati vel hasenat. Şaffeten amme. Ve ila ruhi İskender Paşa. Ve ila ervahil medfunine civarı mescidihi. Ve ila ervahi immetihi ve kutabaihi ve müezzinihi ve cemaati. Ve ila ervahi şühedai vel guzat. Vel asakiril muvahhidin. Ve selatinil fatihin. Ve ümerail mücahidin. Ve ila ervahi sairil müminine vel müminat. Vel müslimine vel müslimat. Kaffeten amme. Allahümme zevvik ervahahum ravha ve raha. Allahümme erda anna ve anhum. Fitna ve cidhum nuran ve sururan. Ya ekremel ekremin. Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten amme. Allahümme fericil kürebe an cemi'i ümmeti Muhammed. Allahümme yessir umurana ve ferriş kürubena vakti duyunena ve şifi merdana ve afi ebdanena. Verdukna minel halalit tayyib. Ve ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizid dünya ve adabil ahire. Allahümme kul bi eydina ve elhina rüştena ve allimna ma cehilna. Ve elnel hakka hakkan verdukne ittiba'ahu ve elnel batıla batılan verdukne iştinabe. Allahümme şunna tahte livai Mustafa aleyhissalatu vesselam. Allahümme ec'alna mimmen lüzüme millete nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve azzama hürmetehu ve azze kelimetehu ve hafize ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve davetehu ve kessere tabi'ihi ve fırkateh ve vafa zümretehu ve lem yukhalif sebilehu ve sünneteh. Allahümme inna nes'elkel istimsake bi sünnetihi ve ne'udu bike minel inhirafi amma ca'ebi. Allahümme şeffi'hu fina bi cahil.